Zapraszam na miejsca, drodzy bracia, siostry. Witajcie, kochani bracia, siostry. Będziemy rozpoczynać w miarę w czasie. Przypominam o wyciszeniu, wyłączeniu, cokolwiek zrobieniu, żeby nam nie dzwoniło. I jak już wszyscy wyłączyli telefony, wyciszyli, to otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział. Ewangelia Jana, 6 rozdział i przeczytajmy wiersz 37. Pan Jezus mówi: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Czy myślicie, że kiedykolwiek była sytuacja, w której ktoś przyszedł do Pana Jezusa i został odrzucony? Myślę, że w piekle, jeśli te nieszczęsne dusze mogą tam ze sobą rozmawiać, żadna z nich nie może powiedzieć do drugiej duszy: przyszłem szczerze do Jezusa, a On mnie odrzucił. Pan Jezus obiecuje przyjąć wszystkich, którzy do Niego przyjdą. Obiecuje nie odwrócić się od nikogo, kto by Go szukał. Chociaż patrząc na niektóre sytuacje, moglibyśmy sądzić, że Pan Jezus niektórych odprawia. To stwierdzenie Pana Jezusa w tym fragmencie nie jest obwarowane żadnymi właściwie wymaganiami co do tych, którzy do Niego przychodzą. A jednak wiemy, że jeśli ktoś chce zbliżyć się do Niego z nieszczerym sercem, jeśli ktoś próbuje coś przed Nim grać, ma jakieś ukryte motywy, ale pięknymi słowami, postawą, gestami próbuje to zakryć, nie oszuka tego, który, jak czytaliśmy, będąc tu na ziemi, miał wgląd w ludzkie serca. A co dopiero teraz, gdy wywyższony w swej chwale zasiada na tronie Ojca? Na wskroś zna ludzkie serca i myśli, i motywy, i to wszystko, co ludzie powiedzą, co zrobią, nie jest w stanie przesłonić ich prawdziwego obrazu przed Nim. Ale Jeśli ktokolwiek go szczerze szuka, ktokolwiek go prawdziwie szuka i ktokolwiek z takim pragnącym, otwartym sercem do niego przychodzi, może przyjąć tą obietnicę Pana Jezusa, iż zostanie przyjęty i nie zostanie odtrącony, nie zostanie odrzucony. Czy jest to obietnica tylko dla tych, którzy po raz pierwszy do Niego przychodzą, szukając miłosierdzia, szukając przebaczenia grzechu, szukając zbawienia? Z pewnością, jeśli jeszcze do Niego nie przyszedłeś, jeśli jeszcze do Niego nigdy nie przyszłaś, to ta obietnica jest dla ciebie. Jeśli przyjdziesz do Niego z wyznaniem swoich grzechów, ze szczerym, złamanym, uniżonym sercem, prosząc Go, by ci wybaczył, by się nad tobą zmiłował, by cię przyjął, by cię oczyścił, by cię uczynił dzieckiem Boga żywego, to ta obietnica z pewnością jest dla ciebie. On cię nie odtrąci, On cię nie odrzuci. On nie zamknie przed twoim nosem bram łaski. Ale jeśli przyjdziesz do Niego bez oszukiwania Go, bez religijnej gry, jeśli przyjdziesz szczerze, choćbyś nigdy wcześniej do Niego szczerze nie przyszedł czy nie przyszła, Jezus cię przyjmie. Ale czy my, którzy już tak przyszliśmy, którzy doświadczyliśmy tego, że nas nie odrzucił, ale nas przyjął i poświadczył to, udzielając nam swego ducha, napełniając nasze serca pewnością przebaczenia naszych grzechów, napełniając nasze serca pokojem i radością, że jesteśmy dziećmi Bożymi, zmieniając nasze umysły, zmieniając nasze życie. Czy my kiedykolwiek możemy wątpić, że jeśli do Niego przyjdziemy, to On się od nas odwróci, to nie będzie chciał nas słuchać? Ktoś zapyta, no ale jak często powinniśmy przychodzić? Przecież On ma cały świat na głowie. On mocą swego słowa wszystko trzyma w istnieniu. Jak często możemy do Niego przychodzić? Czy raz w tygodniu wystarczy? Nie za często? Jak wczoraj z Nim rozmawiałeś, czy rozmawiałaś, jak przyszłaś do Niego z różnymi sprawami, to czy dzisiaj wypada znowu przychodzić? Z czym możemy do Niego przyjść? Na pewno, tak jak już powiedziałem, możemy przyjść do Niego z naszym grzechem, z naszym problemem, z naszą niemożnością zbawienia samych siebie. Ale my, którzy już z tym przyszliśmy i to już zostawiliśmy i doświadczyliśmy Jego błogosławionego podźwignięcia nas z ciemności i zostaliśmy przeniesieni do Jego Królestwa Światłości, z czym my możemy przyjść? Czy tylko z wielkimi sprawami, czy też z tymi małymi? Czy tylko z tymi wiecznymi, duchowymi kwestiami, czy też z tymi tymczasowymi, ziemskimi? Czy możemy z Nim, czy możemy do Niego przyjść ze wszystkim? I w końcu jak mamy do Niego przyjść? Jak możemy się do Niego zbliżyć? Z wiarą, z zaufaniem. Ale co, kiedy czujemy się słabi i nasza wiara wydaje się być bardzo chwiejna? Czy wtedy też możemy przyjść? Czy wtedy zatrzaśnie przed nami drzwi i powie: przyjdź, jak zdobędziesz więcej wiary i będziesz mocniej stał, wtedy przyjdź, a takiego cię nie chcę widzieć. Dla takich nie ma wstępu. Czy możemy przyjść z naszą ograniczoną wiedzą i cząstkowym poznaniem? Czy możemy przyjść dopiero jak wszystko będziemy wiedzieć i znać wszystkie tajemnice i mieć wszystkie odpowiedzi? I wtedy możemy powiedzieć, przychodząc: wiem, Panie, o Tobie wszystko. Bracia i siostry, w tym fragmencie, który czytamy tutaj w Ewangelii Jana, Pan Jezus mówi do wszystkich, do każdego, kto chce przyjść, aby przyszedł. I jestem przekonany, że nasz stan, nasze predyspozycje, nasze emocje, nasze odczucia, nasze okoliczności mają wpływ z pewnością na nasze poczucie tego, czy możemy przyjść, czy nie możemy przyjść, i jak przychodzimy, to na ile nam się wydaje, że On nas akceptuje, czy nie. Ale jeśli poznaliśmy tego, który przemawia w tym fragmencie, to wiemy, że Jego serce jest sercem łaskawym dla tych, którzy są jak ten gasnący nawet knot, w których jedynie odrobina wiary się tli, w których jest tylko nikła nadzieja. Pan Jezus takiego knota nie gasi, zamykając przed Nim drzwi i odrzucając go. Nawet jeśli jesteś jak ta złamana trzcina i wydaje ci się, że już się nie podniesiesz, że już nie ma siły, która by cię mogła podnieść i która mogłaby cię uleczyć. Pan Jezus nie jest z tych, którzy dołamują nadłamane trzciny. W Panu Jezusie oglądamy pełnię miłości Boga. W Panu Jezusie oglądamy pełnię łaskawości naszego Boga, dobroci naszego niebiańskiego Ojca, który zaprasza nas, tak jak wtedy zapraszał wszystkich. Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie, a nie wyrzucę was precz. Nie spotkacie się z głuchym uchem. Nie spotkacie się z zamkniętymi oczyma czy ramionami. Ale jeśli przez Jezusa Chrystusa zbliżamy się do Boga, zbliżamy się do łaskawości, do miłosierdzia, do dobroci, do źródła wszelkiego dobrodziejstwa i życia. Kiedy Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie, to wiemy, że nie zatrzymujemy się na Nim, ale przez Niego przystępujemy do Boga. Pan Jezus przyszedł do nas jako człowiek, uniżył się do nas. Nie po to, byśmy w jakimś wspaniałym człowieku znaleźli naszą pomoc, ale żebyśmy przez Niego przystępowali do Boga. W liście do Hebrajczyków, W 4 rozdziale i 16 wierszu czytamy podobną zachętę. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. To wyrażenie z ufną odwagą jest zachętą dla tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mają odwagi zbliżyć się do Boga, którzy myślą o sobie, że są zbyt grzeszni, zbyt niegodni, zbyt niewiele zasłużeni, zbyt rzadko przychodzący, albo może zbyt często nachodzący go. Cokolwiek byłoby w naszym mniemaniu przeszkodą, ten wiersz zachęca nas, abyśmy zbliżyli się do tronu łaski, na którym zasiada łaskawy król, z ufną odwagą. Bez obawy, że nas odrzuci, bez obawy, iż nas przepędzi sprzed swego oblicza, ale z ufną odwagą, iż nas przyjmie, iż nas wysłucha, iż nam odpowie. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że posłałeś swojego Syna na ten świat, aby nam objawić Twą przychylność, aby nam objawić Twą gotowość, by przebaczyć nam nasze grzechy, oczyścić nas z wszelkiej nieprawości, obmyć nas z wszelkiego brudu, oczyścić, uświęcić, dać udział z Twoimi dziećmi, z Twoimi wybranymi. Dziękujemy za ogrom Twojej łaski i modlimy się o tych wszystkich, którzy na tym miejscu, czy słuchając tego, tych słów, nie przyszli jeszcze do Ciebie, nie uwierzyli tym słowom Zbawiciela, którzy myślą, że dadzą sobie radę sami, którzy myślą, że nie potrzebują Twojej łaski, albo też są tak okłamani przez szatana, że nie widzą Ciebie w Twojej łasce, w Twoim miłosierdziu, w Twojej dobroci i myślą, że jesteś Bogiem, który chce ich pozbawić czegoś w tym życiu. Myślą o Tobie, że jesteś Bogiem, który zabroni im to, czego pragnie ich dusza. Panie, modlę się, abyś w swojej łasce otworzył oczy tych, którzy są ślepi, aby zobaczyli, że pragnienia ich grzesznych serc są zgubne, aby zobaczyli, że ich drogi, chociaż wydają się proste, prowadzą do śmierci, że kresem ich jest zguba. Prosimy, kochany Panie, byś otworzył oczy i pomógł zobaczyć, że jedynie Twoja droga jest drogą życia, aby przyszli do Ciebie, przepraszając za swój upór i grzech, i zło, i tkwienie w nieprawości. Modlimy się, kochany Boże, byś dał tę łaskę przyjść do Ciebie, tak jak czytamy w wcześniejszej części tego wiersza, byś pociągnął, Ojcze, ku Synowi, byś dał Synowi tych, których wybrałeś. Modlimy się o nas wszystkich, aby nikt z nas dzisiaj tutaj nie stał z daleka, ale byśmy wszyscy zbliżyli się do Ciebie, byśmy przynieśli nasze radości, naszą wdzięczność, nasze uwielbienie, te wielkie sprawy, uwielbienie za to wielkie zbawienie, ale też i te nasze doczesne problemy, kłopoty, choroby naszych bliskich, Pomóż wszystkim nam przybliżyć się do Ciebie z ufną odwagą, wiedząc, że jesteś łaskawym Bogiem, zasiadającym na tronie łaski. Wołamy do Ciebie, Panie, w naszej potrzebie, w naszych słabościach. Prosimy o Adama w szpitalu, abyś, Panie, w swej łasce przywiódł go do nas. Dziękujemy za tą poprawę zdrowia, jaka jest, za te lepsze wyniki. Modlimy się, Panie, byś do końca uleczył go, byś go zachował od złego. Błogosławimy Ciebie, który jesteś naszym lekarzem i prosimy, byś Ty go pobłogosławił, byś Ty go uleczył. Prosimy też o innych, którzy się źle mają, czy to w duchu, czy to na umyśle, czy to w sercu, w emocjach, czy w ciele. Panie, wejrzyj na nas w naszych potrzebach duchowych, doczesnych i bądź nam łaskawy. Błogosław i daj radować się Tobą i żyć z Tobą i wielbić Ciebie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy i będziemy dalej śpiewać, uwielbiać naszego Boga. Dziękujemy Ci, że zapraszasz nas do siebie, że przyciągasz nas do siebie, że te słowa, które wypowiedziałeś wtedy, będąc na ziemi, one są cały czas aktualne, że ciągle nas wzywasz do tego, by mieć społeczność z Tobą. Panie, uznając to za największy przywilej, największą łaskę, stajemy dzisiaj przed Tobą, tak jak zwykle, próbując jednomyślnie, jednogłośnie wznieść głos uwielbienia w kierunku Twojego tronu. Panie, proszę, pobudź nasze serca, obudź nas, pobudź nasze języki, by wychwalały Ciebie, byśmy dołączali się do tego chóru, który Tobie śpiewa każdego dnia, byśmy też w tym uwielbieniu szczerze przynosili przed Twój tron wszystkie troski nasze. Panie, proszę, wejrzyj w serca nasze, zobacz, co tam jest takiego, co można też, z czego powinniśmy wręcz pokutować. Pokaż nam, objaw nam, daj nam tej mądrości, by być miłymi Tobie, chwalić Ciebie i naśladować Ciebie, kroczyć za Tobą. Panie, dzięki Ci, że to Ty zapraszasz nas, że Twój głos jest dla nas cały czas wezwaniem, że każdego dnia ten głos słyszymy. Panie, też proszę, jeżeli nasze uszy otępiały na ten głos w jakimś momencie, to otwórz te uszy nasze, Panie. Proszę Cię, swoją mocą. Amen. Amen. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach, potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione, dostatek i bogactwo są w Jego domu, a sprawiedliwość Jego na wieki trwa. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się Jego przykazania. Ludzi nie był pustą deklaracją, ale był właśnie owocem miłości Twojej, owocem Dzięki Twojego Ci. Serca. Dzięki był Ci. Absolutnie zaangażowany w to, żeby szukać swoich owiec. Że tak jak obiecałeś, jak przewidziałeś, będziesz docierał do tych, których dostałeś od Ojca. Będziesz docierał do tych, którzy są zgubieni. Panie, przyszedłeś, by zbawić grzeszników i wołałeś tak głośno, tak długo i wołasz cały czas, aż do momentu, w którym znajdziesz wszystkich, którzy są Twoi. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci. Amen. Amen. Jego ramię oprę się, Boże. Wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Głoście wśród ludów Jego dzieła. Śpiewajcie Mu, grajcie Mu. Opowiadajcie o wszystkich Jego cudach. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Pamiętajcie o cudach, które dokonał, o znakach i rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych. Wy, potomkowie Abrahama, Jego sługi, i Wy, synowie Jakuba, przez Niego wybrani. Amen. Amen. Amen. Dzień po dniu dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. Wiem, że Ojciec dziecię swem posili, żyję więc bez obaw i bez trwóg. Którego miłość nie ma granic, wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmieszany jest z radości łzami, znój i trud spoczynek błogi ma. Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną, gotów wciąż udzielać nowych łask. On rozjaśnia moją dolę ciemną, w burzy czas posyła słońca blask. Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuć, wiernie też zadanie spełnia swe. Obietnica Jego strach usuwa, z każdym dniem posiłę siły Twe. Pomóż mi doświadczeń ciężką chwilę, obietnicą, Panie, ufać Tym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Dzień po dniu przez radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Chcemy też dziękować Ci i wysławiać Cię za Twoje wielkie dzieła, za to, że zbawiając człowieka, przysposabiasz go do tego, by był obrazem Twojej łaski, Twojej miłości, by niósł świadectwo Twoje. Panie, to, co nazywamy posłuszeństwem Twemu Słowu, to ta dojrzałość, która jest w dzieciach Twoich, jest piękna i jest to dla nas zawsze pocieszające, że Ty nie zostawiasz człowieka takiego, jakim go przyjąłeś, ale zmieniasz na swój obraz, na swoje podobieństwo też. Panie, i my też pragniemy gorliwie zabiegać o tą przemianę. O to, by posłuszeństwo Twemu Słowu, by miłość do Ciebie rosła, by uwielbienie, które jest w naszych sercach, rosło, żeby z każdym dniem się do Ciebie przybliżać. Prosimy Cię, Panie, ucz nas, prowadź nas, bądź naszym mistrzem, nauczycielem, przyjmij nas w naszej nieumiejętności, w naszej niemocy, a czasem w naszej letniości. Panie, mamy nadzieję, że Ty rzeczywiście nikogo nie odrzucasz, a nadzieja ta wypływa ze słowa Twojego, więc jest prawdą. Dzięki Ci, Panie, za to. Dzięki. Amen. Amen. Znieś głowę wzwyż, spójrz na tronie Król, skłoń się przed Nim w uwielbieniu i zaśpiewaj chwały pieśni w majestacie swym. Godzien wszelkiej czci, czysty, święty Pan Wszechświata, Królem Królów jest. Znieś głowę wzwyż, spójrz na tronie Król, skłoń się przed Nim w uwielbieniu i zaśpiewaj chwały pieśń majestacie swym. Godzien wszelkiej czci, czysty, święty Pan Wszechświata, Królem Królów jest. To wielkie miłosierdzie, Jahwe, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje Twoja litość i Twoja łaska. Każdego poranka się odnawia. Twoja wierność jest wielka. Ty, Jahwe, jesteś moim działem, mówi moja dusza. Dlatego w Tobie pokładam mą nadzieję. Jesteś dobry dla tych, którzy Cię oczekują, dla duszy, która Ciebie szuka. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na Twoje zbawienie. Biorę to sobie do serca, dlatego mam nadzieję. Moja dusza nieustannie to wspomina i uniża się we mnie. Bo któż może powiedzieć, że coś się stanie, jeśli Ty, Panie, tego nie rozkazałeś? Ty nie odrzucasz na wieki, a jeśli zasmucasz, znów się litujesz według obfitości Twego miłosierdzia. Gdyż niechętnie trapisz i zasmucasz synów ludzkich. Miażdżenie pod nogami więźniów ziemi, naginanie prawa człowieka przed obliczem Najwyższego, krzywdzenie człowieka w jego sprawie, w tym nie masz upodobania. Jahwe, Boże nasz, zachowaj nas i ratuj nas. Amen. Amen. U Pana dziś swe oddaję Mu. On chętnie ciężar mój chce nieść, składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. To wiem, że Pan jest większy niż słabości me, że Jego moc objawia się, gdy siłmy kres. Chcę Go wielbić z całych sił, by wywyższony był, by krzyża moc jaśniała w życiu mym. U Pana dziś zostawiam troski swe, oddaję Mu. On chętnie ciężar mój chce nieść, składam Go Jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. Panie, zbliżamy się do Ciebie, mając te słowa zachęty, mając Twe dobre obietnice, mając doświadczenie Twojej obecności, pocieszenie i zachętę Twego Ducha. Nadstawiamy naszych uszu, abyś mówił do nas przez Twe święte słowo. Prosimy, byś dał nam ducha zrozumienia, mądrości. Błogosław Pawła, który będzie dzielił się z nami Twoim Słowem. Daj nam wszystkim łaskę, by przyjąć Twoje Słowo i zbudowani, zachęceni Nim, żyć dla Twojej chwały, wydając owoc sprawiedliwości w naszym Słowie i każdym dobrym czynie. Prosimy w tym świętym imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, cieszę się niezmiernie, że możemy kontynuować nasze rozważanie listu Jakuba. Zachęcam zatem, otwórzmy proszę nasze Biblię, przeczytajmy wspólnie kilka pierwszych wersetów. Będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dobry i wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości. U Niego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Kochani, tutaj na chwilkę przerwiemy. I spróbujmy razem rozważyć, co też Jakub chciał powiedzieć do adresatów listu, co też Bóg chce powiedzieć do nas dzisiaj przez ten list. Jak już mówiłem we wstępie do rozważania tego listu, widzę osobiście wielką zachętę z okazanej przez autora troski o swoich braci. Liczni nawróceni Żydzi wskutek prześladowań Kościoła, jakie miało miejsce w Jerozolimie, opuścili, bo musieli, swój macierzysty zbór, swoje domy, rozproszyli się, aby osiedlić się w nowych miejscach. Podejmowali trud tworzenia nowych społeczności, z daleka od apostołów, od pierwszych diakonów, biskupów, z daleka od macierzystej swojej wspólnoty. To niezwykle ważne, bo nie są to komfortowe warunki. Musieli odnaleźć się w nowych realiach i zacząć gromadzić się w ramach nowych wspólnot. I naturalnie szybko pojawiły się pierwsze rozmaite problemy, rozmaite próby, jak pisze Jakub, z którymi musieli sobie radzić, by trwać w posłuszeństwie Panu i zgodnie z nauką, jaką odebrali w Jerozolimie od apostołów, proroków i swoich pierwszych nauczycieli. W liście Jakuba nie czytamy o próbach związanych z prześladowaniem Kościoła. Być może dlatego, że nie było to ich głównym problemem w tamtym czasie, a może natchniony przez Ducha Świętego Jakub nie ten akurat problem chciał rozwiązać w tym konkretnym liście. Tak czy inaczej mamy przed sobą list i musimy się skupić nad tym, co do nas mówi i być może troszeczkę zawęzić kontekst, żeby przyjrzeć się właśnie tym próbom, z którymi mieli do czynienia pierwsi adresaci listu, a jak wierzymy, nic nowego pod słońcem, to są te same problemy, z którymi dzisiaj i my się borykamy. I zanim przejdziemy do konkretnych problemów, do konkretnych prób, tematów podjętych w tym liście, przyjrzyjmy się proszę na chwilę generalnie zagadnieniu prób. I tak generalnie rzecz biorąc, większość z tak zwanych prób posiada pewne cechy wspólne. I w pewnym zakresie do wszystkich stosuje się ta pierwsza płynąca z listu Jakuba nauka, a mianowicie ta, że próby należy przechodzić, uznając ich koniec za największą radość, uznając czy też poczytując sobie. Chodzi o pewną zgodę na to, że to, co mówi Słowo Boże, jest bardziej pewne niż to, co podpowiada nam słabe ciało. I jest tak, kochani, ponieważ w tych właśnie próbach nasza wiara ma możliwość okazać się właśnie tą wiarą, która się Bogu podoba. Czytamy, że bez wiary nie można się podobać Bogu, ale czy rzeczywiście wszyscy mamy na myśli to samo, mówiąc wiara? To jest, myślę, temat, któremu warto się przyjrzeć, chociażby w kontekście tego listu. Próby objawiają, czy nasza wiara rzeczywiście się Bogu podoba, czy nie jest to tylko deklaracja, czasami deklaracja bez pokrycia. Ponadto jestem przekonany, że bez tych zwycięskich prób, przez które przechodzimy, nasze dojrzewanie w Chrystusie może nie być tak dynamiczne, jakbyśmy tego pragnęli. Myślę, że wszyscy się zgodzimy i wszyscy chcemy upodabniać się do naszego Pana, do Jezusa. Chcemy, by nasze życie się zmieniało tak, by ktoś, kto stoi obok, a przede wszystkim sam Pan, który na nas patrzy, widział to dojrzewanie, widział te zmiany i był z nas zadowolony. Wszyscy tego pragniemy i próby nam w tym pomagają, a czasem wręcz w ogóle umożliwiają. Czasem tak się człowiek może zasiedzieć w pozornym komforcie, w pozornej wygodzie i dobrobycie, że bez takiego właśnie mocnego wpływu próby możemy nie mieć możliwości dać kolejnego kroku w stronę przemiany na obraz naszego Pana. I zgodnie ze słowami Jakuba, te próby, gdy je przechodzimy, wyrabiają w nas wytrwałość. Naturalnie temat prób nie jest łatwy, nie jest to temat przyjemny może do codziennych rozmów, a przede wszystkim generuje pewien dylemat, pewien problem. Mianowicie nasza ludzka natura nie widzi żadnej przyjemności w doświadczeniach. I gdy tak szczerze byśmy posłuchali tego, co nam nasza ludzka natura mówi, to raczej byśmy zobaczyli bunt w kierunku przechodzenia przez próby. Nic w tym nie ma dziwnego. Myślę, że nie ma sensu dłużej o tym mówić, jakoś udowadniać tej tezy. Wszyscy czujemy, o co chodzi. Nie żyjemy w końcu na tym świecie od dzisiaj czy od wczoraj. A jednak czytamy w Słowie Bożym tak wiele o próbach, że nie możemy tego tematu pominąć i musimy sobie co pewien czas przypominać tą naukę, nawet w formie takiego trochę teoretycznego wykładu. Oczywiście nie mam na myśli i nie chodzi mi o to, żeby teraz polecać suche studiowanie wiedzy na temat prób, ale przecież wejrzenie w Słowo Boże, nawet wtedy, kiedy jest to tylko teoretyczne rozważanie, może przynieść nam mądrość, może przynieść nam to, czego nam będzie trzeba, gdy z próbami się zetkniemy. Próby są udziałem wszystkich ludzi. Taka odważna teza, mimo że pewnie myślimy, że są ludzie, którzy prób nie przechodzą, jacyś współcześni Carringtonowie czy coś w tym stylu. Jednak nie jest to prawda. Cokolwiek by nas świat nie łudził, próby dosięgną wszystkich. Jednak świadomość na temat prób jest różna. I ludzie w pośród tych czasem tych samych prób zachowują się różnie. I tak chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku rodzajom prób. Tutaj kolejność będzie przypadkowa. Znalazłem kilka wersetów, które mówią na ten temat. Ja może je będę czytał, nie musimy wertować w Bibliach. Pierwszy fragment pochodzi z listu apostoła Piotra, z 5 rozdziału. Piotr mówi tak: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. Mamy tutaj przykład próby w zderzeniu z tą rzeczywistością diabelską. Tak? Ten diabeł jak lew ryczący krąży. On oczywiście w świadomości człowieka wierzącego jest wyraźniejszy. Świat, który odczarował się i odrzucił istnienie diabła, być może nawet na ten temat nie myśli. Natomiast my, bracia kochani i siostry kochane, wiemy, że ten lew krąży. Nie zapominamy o tym. Tak jak pisze Piotr, wiedząc, że jest to udziałem wszystkich braci. Kolejny rodzaj to próby związane z cierpieniem z powodu przynależności do Pana Jezusa. Niekoniecznie mam na myśli o przynależność do Kościoła czy do zboru. Mam na myśli przynależność do Niego samego. I przeczytajmy znowu z listu Piotra, z 4 rozdziału. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Jeszcze innym rodzajem prób są nasze codzienne boje z cielesnością. Pisał o tym Paweł do Koryntian. I tutaj z rozdziału 10 taki werset. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. I wreszcie próby zsyłane niejako bezpośrednio przez naszego Ojca, przez Boga, na Jego dzieci. To jest Jego karcenie, wychowywanie, pouczenie, napominanie. Z objawienia, rozdział 3. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Podobnie w liście do Tytusa apostoł Paweł pisze, że łaska poucza nas. To może przeczytajmy. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Użyte tutaj słowo nauczając, ono jest kluczem. Ono oznacza właśnie to nauczanie poprzez karcenie, poprzez aktywne oddziaływanie na swoich uczniów. I to karcenie, co istotne, jest nie ku temu, żeby nas pognębić, udowodnić, jacy jesteśmy niegodni, ale ku temu, żeby nas poprawić, żeby nas przysposobić do dalszej pobożności, jak wynika z tego krótkiego fragmentu. Widzimy zatem, że próby to nie jest coś, co można sobie pominąć, jakoś ten temat oddalić od siebie i być może sięgnąć po niego tylko wtedy, kiedy przechodzimy przez jakieś tragiczne próby. Jest to udział braci na całym świecie. Nie powinny nas dziwić i musimy umieć się w nich dobrze zachowywać. Należy też mieć na uwadze, że te różne rodzaje prób, o których czytaliśmy, nie są od siebie jakoś ostro, wiecie, takimi ostrymi granicami rozdzielone. Często nie widzimy prawdziwych przyczyn próby, przez którą przechodzimy. I myślę, że możemy też sporo czasu stracić na to, żeby rozeznać, na takim, wiecie, dochodzeniu do tego, z czym mamy do czynienia, zamiast skupić się na przezwyciężeniu tej próby, na wytrwaniu w niej, na uniżeniu się lub nawet na pocieszeniu kogoś, kto przez nią przechodzi obok. I tak, kochani, dylemat prób jest właśnie trochę tym dylematem, które widzimy w często stawianym pytaniu, dlaczego Bóg nas nie zabrał do siebie od razu po nowym narodzeniu. Dlaczego nas tutaj zostawił, dlaczego musimy w pośród tego skażonego świata żyć jeszcze w tej ułomności naszego ciała, która tak nie odpadła od nas od razu, dlaczego? I dlaczego pod ostrzałem diabła, dlaczego ten lew musi kroczyć? To są takie pytania, które sobie, myślę, ludzie często zadają. One nie mają prostej odpowiedzi, nie mają takiej odpowiedzi jednozdaniowej, bo jakbyśmy nad tym nie myśleli, to i tak nasze rozważania zakończą się gdzieś w tajemnicy ukrytej w mądrości Bożej. W tej mądrości Bożej, według której On sam postanowił nas uświęcić właśnie w drodze doświadczeń, właśnie w drodze prób, różnego rodzaju egzaminów, nauki, czasem cierpienia, a czasem błogosławionych radości, wzruszeń, tego wszystkiego, czego doświadczamy, będąc Jego uczniami tutaj na ziemi. Zatem również i próby, choć nie zawsze są lekkie, a czasami nawet tak ciężkie, że człowiek zaczyna wątpić w ich dobry koniec. Są one potrzebne, by w nich właśnie wyrabiać nasz charakter, by przez nie objawiać prawdę o naszej wierze, a także by przez nie i przez zwycięstwo w nich nieść świadectwo światu. Przypomnijmy sobie świadectwo bohaterów wiary. Tylko Bóg wie, ilu ludzi nawróciło się, będąc pod ogromnym wrażeniem cudownej mocy Bożej działającej w tych właśnie braciach, siostrach, którzy na wzór swojego Pana zwyciężali w pokusach, w ekstremalnych cierpieniach. Zarówno Biblia, jak i historia Kościoła jest pełna tego typu świadectw. A pewnie i my wszyscy takie świadectwa mamy gdzieś w pamięci i przechowujemy je też w sercu. Tutaj pragnę też zauważyć jedną ważną rzecz, że naturalnie pomimo tego, że próby są potrzebne, niespecjalnie prosimy Boga o jakieś ciężkie doświadczenia w naszym życiu. Nie prosimy o prześladowania, nie prosimy o choroby, nie prosimy o jakieś ekstremalne boje ze słabościami naszego ciała. Nie zachęcamy też specjalnie do tego, żeby o takie rzeczy prosić. Na ile ja wiem, Biblia też specjalnie nie zachęca nas o to, byśmy zabiegali o te doświadczenia. Myślę, że jest naprawdę wielkim nadużyciem ze strony niektórych nauczycieli, którzy by zachęcali ludzi: o, proście o to, bo w ten sposób upodobnicie się do Pana Jezusa. Ja te wszystkie słowa, które kieruję do was, nie mówię w tym celu, żebyśmy teraz zachęcali się do proszenia o próby i doświadczenia. One i tak przyjdą. Doświadczenia, próby przychodzą zgodnie z Bożą wolą. Przychodzą też zgodnie z tym, w jaki sposób żyjemy. I tutaj możemy być pewni, że im bliżej chcemy żyć Pana, im bardziej żyjemy w posłuszeństwie Jego Słowu, tym bardziej udział w Jego pohańbieniu będzie i naszym udziałem. To Jego pohańbienie było pełne prób, które przechodził. I być może nie musiał, znaczy ja wierzę, że na pewno, nie musiał walczyć z pożądliwościami swojego ciała. On był od tego wolny. Ale ile prób na Niego przychodziło ze strony Jego własności, która Go odrzucała. Ile prób w cierpieniach niezasłużonych, wreszcie w śmierci męczeńskiej. Kochani, my natomiast uczymy się o próbach i właściwościach tych prób właśnie po to, by gdy przyjdą na nas bądź na naszych bliskich, wiedzieć, jak się w nich zachowywać. Czasami musimy wiedzieć, jak szybko zareagować w obliczu próby, szczególnie w obliczu tej próby związanej z naszymi pożądliwościami. Trzeba szybko uciekać. Tu potrzebny jest ten refleks. Gdy nie wiemy o tym, to być może stracimy trochę czasu i damy się tym pożądliwościom jakoś poniszczyć. Albo próby związane z bałwochwalstwem. O tym wszystkim mówi do nas Biblia, że musimy wiedzieć, jak się zachowywać. W jeszcze innych próbach musimy trwać cierpliwie, powierzając się w cierpliwości i w zaufaniu naszemu Panu w modlitwie, a w jeszcze innych próbach, jak na przykład w chorobach czy ciężkich chorobach, wzywać starszych, wzywać biskupów i modlić się z wiarą o tego człowieka, z wiarą, że Bóg ma moc go uzdrowić. Także gdy nie przechodzimy aktualnie żadnych innych prób, bo też tak jest, że wiecie, nasz dobry Bóg daje nam chwilę odpoczynku, daje nam czas radości, czas takiego wesela, dłuższy lub krótszy, to i tak musimy wiedzieć, jak w tych próbach się zachować ze względu na tych, którzy aktualnie w próbach są, a zawsze obok będzie ktoś, kto jest doświadczany, kto jest próbowany, kto przechodzi te próby. Uczymy się też o tych próbach, to już tak podsumuję tą myśl, żeby nie być jak przyjaciele Hioba, którzy do niego przyszli, gdy on był doświadczany. Bo dawać dobre rady człowiekowi, który przechodzi przez próby, jest łatwo, szczególnie te rady, które wypływają z niedoświadczonego serca, z niewypróbowanego przez Boga serca. Takie rady często przychodzą i przynoszą jeszcze większe utrapienie zamiast pocieszenia. Kolejną generalną właściwością prób jest to, że tak jak wspomniałem, oprócz tych krótkich chwil na wytchnienie, są one naszym udziałem przez całe życie i będą aż do końca. Innymi słowy, nie osiągniemy takiego stanu w kościele czy w naszym życiu prywatnym, kiedy już nie będziemy przechodzić żadnych prób. Tak będzie w niebie, a tu naszą rzeczywistością jest pielgrzymka w pośród prób i to też, myślę, jest ważny powód, dla którego musimy co jakiś czas o tym rozważać. Nie chcę też, taka mała dygresja, nie chcę też przez to powiedzieć, że zachęcamy do jakiejś stagnacji w próbach, tak, że to ciągle te same próby będą naszym udziałem, chociaż też tak może być, ale generalnie wzywamy się do tego, by w tych próbach zwyciężając przyjmować pewne lekcje, jakie z nich płyną. Nie powtarzać dwa razy podobnych błędów, a także poprzez dojrzewanie w Chrystusie stawać się być może uczestnikiem innego rodzaju prób, bo to tak jak w szkole, to co jest naszą próbą w pierwszym roku, niekoniecznie musi być naszym udziałem w kolejnych latach dojrzewania. Po prostu przyjdą inne doświadczenia. Tak czy inaczej, ciągle świadomi, że proces naszego uświęcania trwa, że nasza cielesność nie odpadła od nas całkowicie i że diabeł ciągle kusi, nie spoczywamy na laurach, ale pobudzamy się do gotowości, świadomości, potrzeby walki i zwyciężania w tych próbach. Przy okazji rozważania tego listu, tego pierwszego rozdziału i tego tematu prób, chciałbym zwrócić uwagę również na to, że jako Kościół nieustannie stawiamy odpór błędnym naukom, które wykrzywiają temat wytrwałości w próbach. I niestety w Kościele coraz więcej tych nauk się pojawia. One pojawiały się, myślę, od początku istnienia Kościoła, ale w naszej percepcji, w naszym odbiorze to, co dzisiaj obserwujemy, jest jakoś, wiecie, to jakiś kosmos. Jest tego tak dużo. I coraz częściej ludzie nastawieni na dogadzanie sobie swojej cielesności zajmują stanowiska w wielkich korporacyjnych kościołach mających wpływ na coraz większą ilość ludzi. Nie wiem, kochani, kto nas słucha przez internet. Tu, gdy patrzę po naszych twarzach, wiem, że temat znacie, że to nie jest wasz udział w tych naukach. Ale chcę o tym króciutko powiedzieć, że taki nauczyciel, który wykrzywia pańskie drogi w tym temacie i taki człowiek, który generalnie jest nakierowany na dogadzaniu samemu sobie, po pierwsze, nie zgodzi się z błogosławionym celem próby, tym celem, który sobie tutaj mówiliśmy. Będzie wykrzywiał i pomijał naukę o duchowości i cielesności i wzajemnym konflikcie między nimi. Będzie wykrzywiał naukę o uświęceniu, o potrzebie uświęcenia, o zapieraniu się samego siebie, o krzyżu Chrystusa. Po drugie, taki człowiek ucieknie od próby, o ile będzie miał taką możliwość. Z reguły będzie tych prób unikał, zarówno samych prób, jak i tego, by pocieszać braci, którzy aktualnie w próbach są w jego pobliżu. Po trzecie, taki człowiek również rzadko znajduje radość w przechodzeniu przez próby, bo nawet jeżeli ucieka od tych prób i próbuje to robić, to przecież nie zdoła uciec od wszystkich. I tylko po prostu źle je zinterpretuje. I albo oskarży Boga w tych próbach, albo oskarży okoliczności, ślepy los, jak to tam będzie nazywał, albo w kręgach bardziej religijnych oskarży demony, oskarży diabła. Generalnie cała nauka o przechodzeniu przez próby jest dla takiego człowieka mniej lub bardziej niezrozumiała. Jego zrozumienie bardziej przypomina to, co mówi świat o próbach, niż to, co mówi Biblia. Kochani, badajmy nasze serca, czy nie pociągają nas te nauki życia wolnego od prób, te nauki o życiu tylko w luksusach. Jeśli kogoś z was w jakiś sposób nęcą, pociągają te nauki, one są pogrupowane gdzieś w tam, nie chcę teraz tego szeroko omawiać, chodzi mi o te nauki z kręgów ruchu wiary, z kręgów dominionizmu, hiperłaski i tak dalej, to dobrze radzę, zapalcie czerwoną lampkę i módlcie się, byście nie wpadli czasami w pokuszenie, żeby się zbliżać do tego typu nauk. Lepiej poszukajmy w liście Jakuba zrozumienia, pociechy, pokrzepienia i wezwania do zwyciężania w pośród prób. W podobnym duchu pisał apostoł Piotr. I tutaj również posłużę się wersetami z jego pierwszego listu, z rozdziału pierwszego. Weselcie się z tego, mimo że teraz krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I dalej z tego samego rozdziału, werset 13. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I tu taka myśl opozycyjna do tych, które wymieniałem wcześniej, o tych ludziach dogadzających sobie. Człowiek, który chce się Panu podobać, mówię na podstawie wersetów z Piotra, który chce sprawować swoje zbawienie i ma nadzieję w osiągnięciu celu pielgrzymki, jest tym człowiekiem, który szuka w pośród doświadczeń Pana, który szuka w pośród doświadczeń Bożej mocy i prawdziwego zwycięstwa, a nie jakiegoś czarowania, pozytywnego wyznawania czy podobnych krzywych tematów. Dlatego my, bracia, siostry, jesteśmy również wzywani do tego, abyśmy pomimo bólu i smutku, jaki próba przynosi, uznali ją jako powód do radości. Jest to trochę nauka zakryta przed światem. Ona, myślę, też jest trochę zakryta przed ludźmi, którzy nigdy z taką mocną próbą się nie zderzyli. Ale przyjrzyjmy się przez chwilkę jeszcze tej radości, o której tu jest mowa. Myślę, że niejednokrotnie tutaj z tego miejsca padało nauczanie na temat prawdziwej radości. Niejednokrotnie sobie to mówiliśmy, słuchaliśmy. Radość, o której jest tutaj mowa, o której dzisiaj rozmawiamy, nie jest tą radością, która wyraża się tylko w lekkości duszy, wesołości, odpocznieniu od trosk. Nie myślmy, że skoro pośród prób nasze serce płacze i cierpi, to te słowa o radości nie pasują, są jakimś nieporozumieniem, jakimś paradoksem, że może czegoś nie rozumiemy, albo może nie dotyczą nas, gdy przechodzimy przez próby. Nie myślmy, że zawsze tutaj chodzi o to, że straciliśmy wiarę, dlatego nie mamy tej radości, do której nas wzywa Słowo Boże. Ale w chwili prawdziwego, przepełniającego nas smutku, uchwyćmy się tego, co w pośród tego smutku jeszcze świeci. Nawet jeżeli świeci nam już tylko nadzieja z powodu tego, że Pan przebaczył nam grzechy, albo że w swojej mądrości, której być może nie rozumiemy, pozostawił nas na świecie, byśmy uczestnicząc w Jego cierpieniach, mieli udział w Jego życiu. A także byśmy w drodze prób i walki z naszą cielesnością, upodabniali się do Pana Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest zachętą? Być bardziej podobnym do Pana Jezusa jest. Nie mam złudzeń, kochani. Wielu na te słowa powie, że nie jest to Boża koncepcja i Boży plan dla jego dzieci. Jestem przekonany, że nikt z was, ale wiem, że tak wielu powie. Mogę być nawet oskarżony o to, że wykrzywiam prawdziwą naukę, bo przecież prawdziwa to taka, że Bóg tylko dobro dla swoich dzieci chce. Tylko zastanówmy się, czy dobrem jest życie w doczesnych przyjemnościach. Czy to jest dobro? Czy gdy Jakub pisze, że wszystkie dobre dary zstępują od Ojca, to czy to ma na myśli? Kościoły dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, pełne są ludzi miłujących więcej rozkosze niż Boga. Ludzie ci nauczają, że Bóg ma dla nas tylko zdrowie, pieniądze, piękno, uciechy, zaspokajanie naszych żądz, naszych pasji, albo pozazdroszczenia, godne cele dla samorealizacji w świecie. Albo Kościół, który nie przechodzi żadnych doświadczeń. Jest niczym szwajcarski zegarek, zawsze działający. Albo jakaś, wiecie, korporacyjna maszynka, która zawsze robi swoje, także tylko klaskać i podziwiać. Takie czasy. Ale my musimy być świadectwem dla świata. Musimy być też świadectwem dla tych duchowych niemowlaków, którzy przychodzą do zboru, bo jakiś ewangelista powiedział, że Bóg w jednej chwili rozwiąże jego wszystkie problemy, że wprowadzi go w życie, gdzie nie będzie cierpień. I wiecie, ten niemowlak w swojej naiwności ze szczerym sercem idzie pod krzyż i Pan go zbawia, bo przyszedł ze szczerym sercem, ale potem trafia do zboru i potrzebuje zdrowej zachęty, potrzebuje, by zmienić myślenie, by się i w tym temacie nawrócić. Dlatego jeśli ktoś z nas ma to pragnienie, by nieść zachętę, by nieść pouczenie dla swoich braci, powinien rewidować swoje serce, jaki ma stosunek do prób oraz do tego, jak w tych próbach zwyciężać. Problem, o którym mówię teraz, nie dotyczy tylko zwodzicieli, jakichś, wiecie, krzywych zborów zza oceanu. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Świat, zwodziciele kościelni i tak dalej, wiecie, w obliczu cierpień potrafią nawet złorzeczyć Bogu. Potrafią potępiać ludzi, wiecie, pognębiać ich jeszcze, wykazując ich niewiarę, ich niegodność. Robią to jawnie, często się tym chlubią, ale pomyślmy też o nas, bo czasem i my w naszych próbach mamy tendencję do oskarżania Boga. Może nie do takiego bezpośredniego, wiecie, że Boże, to przez Ciebie. Nie zawsze to robimy jawnie i bezpośrednio, ale czasem w naszej głupocie, w naszej nieświadomości, bo to leży w naszej naturze, w naszym starym człowieku. Nikt z nas nie był od tego wolny, gdy był niewierzący, gdy był nienawrócony. I myślę, że dzisiaj, kiedy zdarza nam się żyć według starego człowieka, również wpadamy w te same tory myślenia. I taki właśnie człowiek cielesny prędzej oskarży innych, prędzej oskarży okoliczności i tak dalej, niż zobaczy to w sobie, tak, w swoich pożądliwościach, które go nędzą. To jest trudny i bolesny temat, bo myślę, że gdzieś w szczerości każdy z nas może to, może nie każdy, no, ale ja patrząc na siebie myślę, że czasami w swojej głupocie nie widzę prawdziwej przyczyny próby, nie widzę, że to moja cielesność, że to, że ja gdzieś odpadłem od bliskości z Bogiem i rozbudziłem pożądliwości w moim ciele, że to ja jestem temu winny. I kochani, to tylko łaska Boża i to tylko dzięki Bogu, że On otworzył nasze duchowe oczy i że generalnie wiemy i widzimy, co jest źródłem naszych prób. Ale nie zapominajmy, że jak będziemy się oddalać od Boga, od społeczności z Nim, będziemy ją oziębiać, albo jak zwał, letnieć, to będzie dochodziła do głosu nasza cielesność, a w niej te wszystkie głupie oskarżenia, ta cała ślepota, ta cała głupota. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Ten fragment doskonale to pokazuje. Pamiętajmy też, że nasze świadectwo przyjmowania prób, nasze świadectwo przyjmowania na siebie krzyża i podążania wytrwałego za Chrystusem, wyznając prawdę Słowa Bożego bardziej niż to, co świat nam chce powiedzieć, będzie przedmiotem drwin ze strony świata, a czasem nawet agresji. Tak, kochani, świat bardzo mocno broni tego, co jego, bardzo mocno broni swojej nauki, swoich prawd. I gdy chrześcijanin składa świadectwo poprzez cierpienie, poprzez cierpliwe znoszenie próby, albo przyznaje przed sobą i przed Bogiem, że to w nim samym leży przyczyna, jest z automatu oskarżany o to, że wiecie, nie tylko siebie pogrąża, bo głupi to siebie pogrąża, ale innym daje zły przykład. Zachęca do tej głupoty innych, psuje nasze dzieci. Powszechnie się słyszy, czego oni nauczają, tamci chrześcijanie. Cierpiętnictwa, pręgierzu, ascezy, masochizmu. I wiecie, kochani, ja to wszystko rozumiem, bo nie mam złudzeń. Świat i trendy psychologiczne współczesne są nakierowane na przyjemności, na to takie cielesne dobro. Pod tym kątem nie zmienimy świata, nie odmienimy myślenia psychologów, ale bardziej smuci mnie to, że Kościół wypełnia się pomału takimi naukami. Czy pomału, czy nie pomału, nie chcę tutaj statystyk uprawiać, ale smuci mnie to, że to się obserwuje, że co rusz się słyszy właśnie bardziej tego typu nauki psychologii świeckiej niż to, co mówi Słowo Boże i do czego nas wzywa. I w tym sensie Kościół potrafi stać się gorszy niż świat. Gorszy w cudzysłowie. Mam na myśli o że większy smutek, gdy dzieci Boże mówią to, co świat, niż to, że świat w swojej ślepocie to mówi. Kochani, Bóg jest dobry. Jest dobry i każdemu, kto przychodzi do Niego, daje z pomocą prawdy listu Jakuba. To pocieszenie, które tutaj płynie z tego listu, jest mi osobiście bardzo bliskie i takie mam pragnienie, byśmy wszyscy dobrze je zrozumieli. Ja sam bym je dobrze zrozumiał. Być może dzięki naszym wspólnym rozmowom coraz lepiej. Chciałbym, byśmy właśnie takie pocieszenie, jakie płynie z tego listu, nieśli braciom i siostrom w potrzebie. Ale także, gdy sami znajdujemy się w chwili potrzeby, w chwili pocieszenia, byśmy przyjmowali braci z tym poselstwem i siostry. Nie odrzucali ich, dlatego że nasze ciało chciałoby innej pociechy. Kochani, tak jak jest tu napisane, cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Jakub zapewnia, że za tym pocieszeniem stoi prawdziwa Boża moc. Dlatego właśnie zaraz po tych słowach pisze o mądrości, której Bóg hojnie udziela. I tak jak mówiliśmy we wstępie poprzednim razem, miejmy przed oczami mądrość Bożą nie tylko w rozumieniu intelektualnej wiedzy. Ci z was, którzy słuchali kazania z zeszłego tygodnia, pamiętacie, co Paweł mówił o tej wiedzy, która nadyma. Tej wiedzy, która nie jest sterowana, kierowana miłością, a raczej cielesną potrzebą brylowania, błyszczenia w towarzystwie. Pamiętajmy, że Boża mądrość, ta mądrość z nieba, pochodząca z góry, to przede wszystkim moc, która objawia się i która uzdalnia nas do podejmowania miłych Bogu decyzji, a zatem w pierwszym rzędzie do trwania w miłości Boga i w miłości bliźniego. A w tym naszym dzisiejszym kontekście, w kontekście prób, mądrość ta jest przytoczona również jako ta, która obdarzy nas mocą do wytrwania w każdej próbie. Bliskość tych wersetów o próbie i o mądrości wskazuje na to, że bez tej mądrości prób nie przejdziemy, a z tą mądrością mamy nadzieję przejść próbę zwycięsko. Ta mądrość ma moc otworzyć nasze oczy, uzdolnić nas do tego, by dobrze rozeznać próbę, dobrze rozeznać przyczynę próby i wreszcie, by uznać w tej próbie przyczynę do najwyższej radości. Mówiliśmy też, że Bóg tę mądrość daje hojnie, bez wypominania. Ci z nas, którzy z wiarą przychodzimy, ze szczerym sercem, skruszonym, nakierowanym na Bożą łaskę, ci nie odejdą z pustymi rękami. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej, kochani, opcji, żeby Bóg nie udzielił tej mądrości tym z nas, którzy jej potrzebują i którzy z wiarą do Niego po nią przychodzą. Musimy o tym zawsze pamiętać i zawsze sobie przypominać. Dlatego te słowa, które dzisiaj na powitaniu padły z tego miejsca, myślę, są potrzebne i bardzo budujące, mam nadzieję, wszystkich z nas. Dobrze to zapamiętajmy. I tutaj też chcę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że tej mądrości niekoniecznie chodzi o mądrość kierowaną do rozumu, do naszego intelektu. Myślę, że w każdym czasie, tak samo dzisiaj, Kościół jest miejscem, gdzie również ludzie zabiegają o taką mądrość i rozumią komunikację tej mądrości jako zwerbalizowany przekaz, czyli konkretne słowa wypowiedziane lub przekazane bezpośrednio od Boga czy przez Jego proroka. Ludzie czasami zabiegają nawet, wiecie, o głosy w głowie, o takie lub o takie zbiegi okoliczności, które wręcz wyartykułują tą wiedzę werbalnie. Nie chcę przez to powiedzieć, że absolutnie nie ma możliwości usłyszeć Bożego głosu w ten sposób. Bóg jest wszechmogący. Bóg może wszystko, może nam nawet do naszego ucha krzyczeć i może zrobić, co chce, by nam przekazać tą mądrość. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Ja jednak, i tutaj podkreślam, że z całą troską o nas, gdy mówimy o tym, i też z całą powagą zachęcam do poszukiwania Bożej mądrości i do poszukiwania komunikacji tej mądrości w inny sposób. Być może dzisiaj jest to w odwrocie, w mniejszości. Ja zachęcam do tego, byśmy szukali jej w Słowie Bożym, w modlitwie, w pokornym wsłuchiwaniu się, z sercem nastawionym na odbieranie. A sam sposób, w jaki Bóg do nas przemówi, zostawmy Bogu. Nie narzucajmy Mu metody, w jakiej ta komunikacja ma przepływać. Słyszałem świadectwa braci, które w moim mniemaniu ujawniały, że większym zbudowaniem dla nich była sama metoda, w jakim Bóg do nich przemówił, niż treść, którą w tym świadectwie wypowiedzieli. Swoją drogą tą treść mogliby łatwo wyczytać, gdyby sięgnęli do co drugiego listu apostolskiego. Ale samo to, że Pan mi powiedział, było tak budujące i tak skupiające uwagę, że może ta treść gdzieś była w cieniu nawet tego świadectwa. Nieważne. To, co do nas należy, to nasza postawa przed Panem, gdy prosimy o mądrość. Jakub ostrzega, żeby nie przychodzić do Boga bez wiary. To jest ważne. A to, w jaki sposób ta mądrość będzie przekazana, Bóg się tym zajmie. To Bóg daje mądrość i Bóg wie, jak ją nam przekazać. Zatem przychodźmy do Pana z wiarą. Czytamy tutaj o człowieku umysłu dwoistego. Kochani, tak jak ja rozumiem obraz człowieka, obraz umysłu dwoistego, to obraz człowieka nieodrodzonego. Człowiek niestały we wszystkich swoich drogach. To obraz człowieka pogrążonego jeszcze w swojej totalnej deprawacji, zepsuciu. Natomiast dla nas, Bożych dzieci, jest to bardzo ważna przestroga, żebyśmy nie przychodzili do Boga właśnie tak, jak przychodzą ludzie niewierzący. To, co Paweł mówił na początku, ludzie, którzy chcą coś ugrać, zakombinować, jakoś ukryć przed Bogiem, przykryć to religijnością być może, lub nawet wystawić Boga na próbę. My nie tak przychodźmy, bo tak jak oni nie otrzymają nic, nie otrzymają zbawienia, gdy wystawiają go na próbę, gdy nie przychodzą ze skruszonym sercem. To jest ta sytuacja, myślę, w której nie tyle są odtrąceni od Pana, nie tyle Pan ich odtrąca, jak Paweł mówił na początku, co oni po prostu do Niego nie przychodzą. Oni myślą, że przychodzą, ale nie przychodzą, bo do Boga nie przychodzi się z wyniosłością. Do Pana nie przychodzi się z pychą i jakimś myśleniem, że narzuci się Mu jakąś wolę. Zatem przyjmijmy tą przestrogę i jeżeli rozeznajemy w swoim sercu coś krzywego, gdy przychodzimy do Pana, jakiś nieczysty motyw, to najpierw się tym zajmijmy i zbadajmy nasze serce. Czy czasem zamiast prosić o ratunek od tej konkretnej próby, z którą się zmagamy, nie powinniśmy prosić o łaskę pokuty z naszej postawy względem Niego. Przestroga przed tym, by nie być jak świat. Przyjmijmy ją w pokorze, tak jak wszystkie inne przestrogi płynące z Biblii, z należytą powagą, bo Bóg jest prawdomówny. I tu podkreślę raz jeszcze, jeżeli nie da tym, którzy w Niego nie wierzą, nie da nic, to i nasze prośby mogą spotkać się w tym momencie bardziej z Jego karcącą łaską niż z cudowną odpowiedzią ratunku. W tym miejscu chciałbym też odnieść się do tej myśli, którą Paweł mówił na początku i w tym kontekście ona też jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Pamiętacie pewnie swoje własne ciężkie doświadczenia, swoje własne próby lub może słyszeliście jakieś relacje braci i sióstr, którzy przez bardzo ciężkie próby przechodzili. Czasem ciężar tych prób powodował, że człowiek znalazł się w tak mocnym zwątpieniu, iż myślał już, że stracił wiarę. Nawet tak. Nawet tak. I kochani, czy to oznacza, że w świetle dzisiejszej nauki właśnie taki człowiek, tak mocno pochłonięty zwątpieniem, goryczą, być może już rzeczywiście tracący wiarę, czy to oznacza, że taki człowiek ma nie przychodzić do Boga? Pytanie już dzisiaj to padło, to ja odpowiem, nie, to nie oznacza, to wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, jeżeli może, jeżeli jeszcze ma siłę w tym, żeby skierować ten ostatni raz wzrok do góry, to ma to zrobić. A jeżeli my stoimy przy takim bracie czy przy takiej siostrze i widzimy jego ból, żal, zwątpienie, czasem, naprawdę czasem gorycz i czasem żółć wylewającą się z człowieka, mocno pochłoniętego doświadczeniem, to czy mamy odejść od niego i powiedzieć, a przez jego głupotę, albo to zgorzkniały, albo to, nie będę mnożył teraz. Nie mamy, wręcz przeciwnie, mamy otoczyć troską, opieką, nawet płakać z płaczącym, jeżeli jest taka konieczność. Pamiętacie słowa apostoła Pawła, gdy on zwątpił o swoim życiu? Miał taki przykład, ostatnio mówiliśmy sobie o tym w środę. Miał taką historię w swoim życiu. I gdzie on miał się udać? Kiedy on i jego towarzysze już zwątpili o swoim życiu. Gdzie mieli się udać, jeśli właśnie nie do Pana? A Pan wejrzał na ich zwątpienie. Wejrzał i odnowił ich wiarę i cudownie wyratował z opresji. Chcę wam zwrócić uwagę sobie również i bardzo mocno podkreślić ten fakt, że dzisiejsza nauka to nie jest jakiś taki, ja to lubię to sformułowanie, prosty test taki, wiecie, teścik, który, w myśl którego jedni mają od Boga zostać oddzieleni, bo nie wierzą, tak? No, bez wiary nie przychodź, więc nie przychodź, a drudzy ci mocni w wierze, o, ci mają przychodzić. W świetle tego listu i generalnie w świetle nauki Słowa Bożego my wszyscy jesteśmy ciągle wzywani do tego, by poszukiwać Pana w każdym czasie. Czy to w próbach, czy w zwątpieniu, czy w ekstremalnych kryzysach naszej wiary również. I myślę, że Jakub w tym fragmencie, jestem przekonany wręcz, kochani, że on nie mówi o pognębionym przez próbę człowieku, wątpiącym co do nadziei, nie widzącym wyjścia z sytuacji, w której się znalazł, przygniecionym totalnie ekstremalną próbą. Ja tu raczej widzę mowę o ludziach, którzy rozmyślnie przypominają ten świat. Jest to mowa o ludziach, którzy nieszczerze przychodzą do Boga. I niech to będzie ta przestroga również dla nas. Jak to rozeznać? Jak siebie samego zbadać? Jakie w takim przychodzeniu do Boga się cechy uwidaczniają? Kochani, no raczej pycha niż pokora. Raczej wyjdzie z nas chlubienie się swoją mocą, zaradnością, mądrością w rozwiązywaniu problemów i tylko do Boga jako do tej instancji potwierdzającej naszą moc się zwracamy. To raczej wtedy tak to wygląda. A jeśli chodzi o smutek i ból, to raczej przyjdzie taki człowiek ze złorzeczeniem w sercu, ze złorzeczeniem Bogu, niż w pogrążonym, ale szczerym, uniżonym sercu. I tak śmiem osobiście wątpić, że Jakub pisze tutaj o biednych, podłamanych przez ciężary braciach, a raczej myślę, że pisze o tych, którzy, tak jak mówiłem właśnie, rozmyślnie wybierają drogę świata lub tak pogubieni na tych krzywych, krętych światowych drogach są, że już, wiecie, że już nawet nie widzą swojego serca. I jeszcze mam krótkie słowo do tych z was, którzy jeszcze nie pokutowaliście, jeszcze nie nawróciliście się do Pana. Tak jak mówię, nie wiem, kto nas będzie słuchał, czy słucha, ale wy ze słuchaczy, którzy dzisiaj nie wiecie, o czym mówię, nie wiecie zupełnie, jest to dla was jakoś zakryte. Zakryty jest przekaz też tego listu i ten cały temat wydaje wam się dziwaczny. Wiecie o tych próbach i o tych radościach pośród tych prób. To powiem wam, badajcie swoje intencje, gdy przychodzicie do Boga i gdy prowadzicie z Nim rozmowę, gdy prosicie Go o ratunek. Zbadajcie je i w szczerości zobaczcie, czy żałujecie swoich grzechów, czy w momencie, w którym do Niego mówicie i wołacie, jest w was prawdziwy żal za swoje własne grzechy. Czy tylko pragniecie jakiegoś tam ratunku z sytuacji i to najlepiej na waszych zasadach. Bóg oferuje zbawienie tym, którzy uwierzą Ewangelii, A Ewangelia to jest przesłanie o niebie i o piekle, o świętym Bogu i o zepsutym człowieku. To też jest nowina o drodze, jaką trzeba z Bogiem przejść, zanim się do nieba dojdzie. Drodze absolutnie nielekkiej, bo prowadzącej w pośród bolesnych lekcji, w pośród prób obłupiania się z cielesności. Jeśli słyszeliście tylko tak zwaną Ewangelię, która obiecuje dobrobyt i ratunek z czegoś kiepskiego w waszym życiu na rzecz przeniesienia do lepszego etapu w waszym rozwoju, to zapomnijcie o tym. Przestańcie słuchać takich ewangelistów i nauczycieli, a zacznijcie szukać w Bożym Słowie. Tam wszystko jest napisane. Ewangelia bowiem to nie naprawa twojej podupadającej kariery zawodowej. To nie kopalnia celów w życiu, to nie akademia odkrywania nowych pasji. To nie jest wezwanie do klubu szczęśliwych, wiecznie klaskających, pięknych ludzi. Ewangelia to też śmierć starego człowieka i nowe narodzenie, ale do życia w oparciu o Słowo Boże, a nie ludzkie nauki. Jeśli nigdy nie słyszałeś takiej Ewangelii, to szukaj dalej. Masz zapewnienie, że jeśli szukasz szczerze, to znajdziesz. A gdy już znajdziesz, to wsłuchaj się w tą Ewangelię najpierw i módl się, żeby Bóg ci objawił w swojej mocy i rzeczywiście narodził cię na nowo. W naszym zborze mamy tutaj przynajmniej kilkoro z braci i sióstr, którzy potrafią przekazać prawdziwą Ewangelię. Jeśli jesteś daleko, napisz maila, zadzwoń, zapytaj. To nie jest kanał amerykańskich telewangelistów. Tu za Ewangelię nie będziesz musiał robić przelewu. To taka dygresja, myślę, ważna. A do nas, kochani, jeszcze mam słowo. Zwróćmy uwagę, że te słowa z listu Jakuba skierowane są do ludzi przechodzących próby, ciężkie chwile, potrzebujących mądrości. I dobrze przyjmijmy tą lekcję, bo wiemy, że Ojciec nasz wie, czego nam potrzeba i troszczy się o nas. I zachowajmy te słowa w sercu i niech będą dla nas pociechą, że Bóg da nam mądrość w odpowiednim czasie i da nam ją w odpowiedni sposób. I to jest wystarczający powód, aby ci, którzy powierzyli swoje życie Bogu, mieli pewność, że Bóg nie zostawi ich głupimi, niezdolnymi do przejścia kolejnej próby. Pan Jezus obiecał, że nie nałoży na nikogo brzemiona zbyt ciężkiego, aby mógł je udźwignąć. Nasz Bóg nie jest jak faryzeusze, którym wykazał właśnie w tym kontekście, że nakładali na ludzi zbyt ciężkie brzemiona, swoją drogą sami ich nawet nie dźwigając. Nie wiem, już chyba nie mamy czasu, nie? Paweł, przekroczyłem pewnie dwukrotnie. Wybaczcie. To jak pozwolicie jeszcze kiedyś, to resztą przemyśleń na temat pierwszego rozdziału Jakuba zajmiemy się w kolejnym rozważaniu. Bo to był wstęp. To kochani, już kończąc, już widzę, jakie gromy się na mnie posypią później, ale chciałbym was jeszcze wezwać i siebie samego właśnie w kontekście tego, co mówiliśmy, byśmy za chwilę, jak już stąd zejdę, jak staniemy razem, raz jeszcze jednomyślnie, jednogłośnie zawołali do Pana, by dał zdrowie naszemu kochanemu bratu Adasiowi, by dał mądrość jemu, jego rodzinie, jak wiecie, w błogosławieństwie przez tą próbę przejść. By nam Bóg udzielił mądrości, jak pocieszać, jak być blisko. Kochani, już nie mówię. Zajmijmy się tym, co przyniesie pożytek. Módlmy się. Dziękujemy, kochany Ojcze, że pragniesz, abyśmy wzrastali, abyśmy nie stali w miejscu, aby nasze życie było miłe Tobie, było użyteczne dla Ciebie, było błogosławieństwem dla ludzi wokół. I wiemy, że nie ma nic w nas, co mielibyśmy sami z siebie do zaoferowania. Nie ma niczego, co w nas samych byłoby dobre i błogosławione i trwałe. Dziękujemy, że w Panu Jezusie Chrystusie wypełniasz nas niebiańskim darem, bogactwem niebios, tą mądrością, która pochodzi z góry, tą chęcią i wykonaniem tego, co dobre. Dziękujemy, że u Ciebie możemy czerpać i w Twojej łasce, w Twojej mocy żyć. I Ty też, Panie, w swej mądrości dopasowywujesz do każdego z nas okoliczności, wydarzenia i doświadczenia i cierpienia, wiedząc, że jest to niezbędne, aby oczyścić naszą wiarę, aby wyzwolić nas i ustrzec nas przed gnuśnością, przed próżnością, przed przylgnięciem naszych serc do tego świata i rzeczy tymczasowych. Dziękujemy. Dziękujemy za wszelkie próby i doświadczenia, przez które nas przeprowadzasz. I wybacz nam, kiedy przyjmujemy właśnie tą postawę świata, narzekając, szemrając, powątpiewając w Twoją miłość, w Twoją mądrość, w to, że Ty nad wszystkim panujesz, nad wszystkim czuwasz, tylko dlatego, że nie rozumiemy, nie widzimy celu i końca naszych doświadczeń. Wybacz nam, prosimy, tą niewłaściwą postawę w doświadczeniach. A daj, byśmy, tak jak wzywa nas Twoje Słowo, poczytywali je sobie za radość. Poczytywali je sobie za radość, wiedząc, że one służą ku oczyszczeniu naszej wiary, ku wyrobieniu w nas cierpliwości, wytrwałości, ku otworzeniu naszych serc na Twoją mądrość z góry, abyśmy nie byli głupi, ale byli mądrzy i nie wypowiadali też płytkich słów pociechy dla innych, którzy cierpią, ale sami, przeszedłszy próby, umieli pocieszać tych, którzy przez te próby przechodzą. Prosimy, Panie, dopomóż nam. I dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które nieustannie nas sprowadza na Twoją drogę i przypomina nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy myśleć. Dziękujemy. Niechaj Twe Słowo kształtuje nasze serca, nasze myśli. Niechaj prowadzi nas w mocy Twojego Świętego Ducha. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie, pomóż nam wzrastać i dojrzewać, Panie, do takiej postawy, gdzie zobaczymy, że te próby i doświadczenia, Panie, które Ty zsyłasz, są tak cenną rzeczą dla nas, Panie. Raczej świadczą o tym, że w Twoich rękach jesteśmy. Panie, chcę Ci dziękować też za tą obietnicę, że te pokusy, które płyną, Panie, z cielesności, z nas samych, że Ty, Panie, je zatrzymasz w tym miejscu, aby one nie były nigdy ponad nasze siły. Dzięki Ci za te obietnice, Panie. Wierzymy, Panie, że w Twoich rękach jesteśmy i doprowadzisz nas, Panie, do zbawienia na tej wieczności z Tobą. Panie, chcemy też zawołać za Adamem, Panie, za to doświadczenie, w którym on ma udział teraz, aby Panie, aby zwyciężył w tym, aby był pocieszeniem dla nas, Panie, aby dał świadectwo, Panie, i widzimy, że wydaje, że Ty jesteś jego Panem, Prosimy Cię o Niego, Panie, bądź z Nim. Daj Mu zdrowie, Boże, aby z nami jak najszybciej, Panie, i prosimy, mogli mieć tą społeczność, Panie, w Twoim duchu razem dalej. Prosimy Cię, opiekuj się Nim, bądź z Nim tam teraz, gdzie jest. Bądź Jego siłą i wzmocnieniem. Amen. Amen. Panie, proszę, wejrzyj w nasze serca. Zobacz tą szczerą troskę o braci, o siebie nawzajem w Kościele. Wejrzyj, Panie, na to. Uzdolnij nas, byśmy tą troską umieli okazywać. Przede wszystkim przed Twoim tronem, zabiegając u Ciebie o Twoją moc, Panie. Z wiarą, z nadzieją, że Ty przyjdziesz, że uzdrowisz, uleczysz, że dodasz mądrości, dodasz sił. Panie, tak wierzymy. Tyle razy ratowałeś nas z różnych opresji. Dzięki Ci. Tyle razy, Panie, mogliśmy doświadczać Twojej hojnej miłości, Twojej hojnej mocy. Dzięki Ci. Panie, ratowałeś od śmierci, ratowałeś od chorób, ratowałeś od kryzysów wszelkich. Jakże dziś mielibyśmy bez wiary przyjść, Panie, do Ciebie. Przychodzimy, Panie, tacy, jacy jesteśmy. Mocni lub niemocni. Jeśli niemocni, Panie, to umocnij nas. Jeśli brakuje nam wiary, Panie, dopomóż nam. Ale pobłogosław nam, Panie, daj nam to jedno serce, jednomyślność, to w wołaniu do Ciebie. Prosimy, Panie, tak wielu z nas choruje. Wszyscy potrzebujemy Twojej opieki. Panie, Ty jesteś lekarzem, ale jesteś przede wszystkim naszym Panem, jesteś naszym Bogiem, naszym Ojcem. Trzymasz nas w ręku swoim. Boże, daj nam się z tego radować pośród prób. Prosimy. Panie, prosimy też właśnie w tej intencji Adasia, który jest w szpitalu. Dzisiaj już dobre wieści do nas dochodzą, że już jest coś lepiej. Panie, że już jakiś wskaźnik jeden, mądry, medyczny poszedł do góry. Ja się na tym nie znam, ale oddaję Ci chwałę, Panie, za to, że jest lepiej. Bo to, Panie, Twoja moc wszystko podtrzymuje. Każda jego komórka jest przecież w Twoim ręku. Panie, więc jeżeli jest lepiej, to Twoja zasługa. Tobie chwała, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko. Amen. Amen. Oczyszczenie z grzechów i dziś Chrystusa krew ma moc, w niej uwolnienie jest. Krew Jezusa, krew Jezusa. Baranka krew. I dziś Chrystusa krew ma moc, w niej życie jest oczyszczenie z grzechów i dziś. Chrystusa krew ma moc, w niej uwolnienie jest. Krew Jezusa, krew Jezusa, krew Jezusa. Kochany Panie, chcemy ponownie prosić Cię, abyś dopomógł nam zbliżyć się do Ciebie, zbliżyć się do krzyża. Nasze myśli potrzebują ponownego oczyszczenia, uzdolnienia. Aby to, co robimy co niedzielę, nie stało się dla nas jakimś pustym obrządkiem, powtarzającym się ceremoniałem. Potrzebujemy, by Twój Święty Duch przyprowadził nas do tego miejsca wdzięczności, uwielbienia, dziękczynienia, pamiętania, że nie srebrem ani złotem, nie skarbami tego świata zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale drogocenną krwią Chrystusa. W Jego niewymownym cierpieniu, niewymownym bólu, poniżeniu, pohańbieniu, gdy w słabości ciała zawisł na krzyżu, aby dokonać tego, czego żaden mocarz w swojej sile nie mógł dokonać. Zniweczyć grzech, zniweczyć nadziemskie władze i zwierzchności i zatriumfować nad nimi. Panie, krew wołów, kozłów, wszelkich ofiar, jakie ludzie mogli złożyć, nie były w stanie zmazać ludzkiego grzechu, uwolnić i oczyścić ludzkich serc z niewoli, z tyranii szatana. To Ojciec musiał ofiarować swego Syna, aby nas grzesznych przywieźć do chwały, aby nam przebaczyć, aby nas usynowić, aby dać nam udział w Twoim Królestwie. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam zrozumieć, że nie było innej drogi, jak przez ten haniebny, krwawy krzyż. Pomóż nam rozumieć, jak wiele Ciebie to kosztowało, jak wielką cenę zapłaciłeś, aby zbawienie było dane nam darmo z łaski. Ten chleb, który łamiemy, to pamiątka ciała Pana Jezusa, który przed swoją męką, spożywając paschalną wieczerzę ze swoimi uczniami, wziął chleb i złamał i dał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Ten kielich to pamiątka drogocennej krwi Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego, który nie przyszedł do zdrowych, ale przyszedł do chorych. Przyszedł szukać to, co zginęło. I Pan Jezus przed swoją męką, gdy było już po wieczerzy, wziął kielich, pobłogosławił go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I prosimy, Panie, byś pobłogosławił ten chleb. Prosimy, byś pobłogosławił ten kielich. Byś dał nam jeść godnie z tego chleba i z tego kielicha. Twoje słowo wzywa nas, abyśmy nie czynili tego, nie rozróżniając ciała i krwi Twojej. Żebyśmy nie jedli tego chleba jak zwykły chleb i nie pili z tego kielicha, jak pijemy każdy inny zwykły napój, ale rozumieli, że wspominamy Twoją śmierć, wspominamy Twoje cierpienie i Ty uświęcasz ten chleb, uświęcasz ten kielich, nakazując nam czynić to z czcią, z miłością. Każdy z nas, osądzając samego siebie, nie osądzając drugich, nie nakazując czy nie zakazując innym, czy mają, czy nie mają przystępować, ale każdy z nas bada własne serce, bada własne życie, przepraszając Ciebie za to wszystko, co widzimy w naszym życiu, obraża Ciebie, nie podoba się Tobie, nie jest wyrazem miłości i posłuszeństwa, ale jest wyrazem naszego egoizmu, samolubstwa, nieposłuszeństwa. Daj nam, Panie, to zobaczyć, daj nam się z tym rozprawić, przynosząc to do Ciebie z wyznaniem, z błaganiem, byś nam przebaczył, byś nas uwolnił z tego, co nas wiąże, do czego wracamy, do tych grzechów, które się powtarzają w naszym życiu. Daj, Panie, byśmy przyszli do Ciebie, który możesz jedynie zerwać te więzy, który jedynie możesz dać nam prawdziwą wolność. Który możesz zmienić nas od wewnątrz. Prosimy, dajby ten czas refleksji nad Twoją śmiercią był czasem też upewniania się, że my razem z Tobą umarliśmy, że już nie żyjemy dla siebie samych, że już nie żyjemy i nie postępujemy tak jak kiedyś, kiedy nie znaliśmy Ciebie, ale idziemy nową drogą, którą otworzyłeś dla nas przez zasłonę, to jest przez Twoje ciało. Prosimy, Panie, błogosław ten czas naszej refleksji, naszego rozmyślania o Twoim dziele, wspominania tego, co uczyniłeś, dziękowania Ci za wyraz Twojej miłości. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z każdego z naszych serc, a też modlimy się o tych, których nie ma, szczególnie tutaj jeszcze raz wspominamy Adama, abyś, Panie, dotknął, uleczył to, co słabe, chore, posilił, wzmocnił tych wszystkich, którzy zwolnili w tym duchowym biegu, którzy zatrzymali się, których serca są rozdwojone, którzy są właśnie takimi ludźmi rozdwojonego umysłu. którzy chcą żyć z Tobą, ale też rozmiłowali się w tym świecie. Panie, ratuj, przywiedź do opamiętania. Daj łaskę zawrócić do Ciebie i daj nam wszystkim podążać wąską ścieżką, naśladując Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. Patrząc na krzyż, na to cierpienie, ale i na to zwycięstwo. I daj, Panie, byśmy podobnie stawiali czoła wszelkim wyzwaniom, wszelkim próbom w naszym życiu, wiedząc, że jeśli Tobie w nich zaufamy, będziemy zwycięzcami w każdej jednej sytuacji, w każdym jednym doświadczeniu. Amen. Proszę, aby ci wszyscy, którzy przystępują do wieczerzy, pozostali stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Powstańmy, proszę, jeszcze wszyscy do modlitwy na koniec. Panie, dziękujemy za ten czas, który możemy tutaj razem spędzać przed Twoim obliczem. Dziękujemy za ten piękny dzień, piękne słońce, które świeci na zewnątrz. Modlimy się, by i nasze serca były każdego jednego dnia oświecane blaskiem Twojej wspaniałości, Twojej dobroci, Twojej mądrości. Obyśmy każdego dnia znajdowali czas, by do Ciebie się zbliżać, by korzystać z tego zaproszenia, by do Ciebie przychodzić bez lęku, bez obawy, bez wątpliwości, że chcesz z nami być, że chcesz nas słuchać, że chcesz z nami chodzić, chcesz z nami być w pracy, w sklepie, gdziekolwiek jesteśmy, w szpitalu, w domu. Panie, daj, by ta ta świadomość Twojej obecności pomagała nam żyć godnie, żyć w mocy Twojego Ducha, w posłuszeństwie Tobie. Oby też Twoje światło jaśniało i z naszego życia na zewnątrz. Nasze słowa, nasze czyny, nasze postawy, nasze reakcje, by były odzwierciedleniem Twojej światłości, która nas oświeca. Prosimy, strzeż nas, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam doceniać to wszystko, co mamy. Pomóż nam być wdzięcznymi za każdy przejaw Twojej dobroci i łaski w naszym życiu. Pomóż nam radować się w Tobie w każdym czasie. Nawet jeśli nie mamy powodów do radości w naszych okolicznościach, w naszym samopoczuciu, mamy zawsze powód do radości w Tobie, gdyż Ty jesteś zawsze ten sam. Nie zmieniasz się, nie zawodzisz, nie spóźniasz się. Jesteś doskonały. Niechaj nasze serca znajdują w Tobie wieczne pocieszenie, wieczną zachętę, wieczną siłę, by żyć godnym życiem, miłym Tobie życiem, owocnym życiem. Prosimy, prowadź nas i uzdalnij nas do takiego życia w tym świecie, do bycia świadkami Twojej łaski, Twojego zbawienia, Twoimi świadkami pośród ludzi tego świata. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, ku chwale naszego Boga i Ojca. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, sprawy takie dla zboru? Dziękujemy i pozdrawiamy chorych i modlimy się, aby Pan uleczył. Ja też w poniedziałek mnie gorączka złapała, też leżałem 3 dni w łóżku, niemal całe dnie, ale dzięki Bogu Pan mnie podźwignął. Byłem w stanie być tutaj już wczoraj na tym naszym spotkaniu i dziękuję Bogu, że jestem dzisiaj. Także żyjemy w ciele, żyjemy w tym świecie i przechodzimy przez rozmaite próby, które obyśmy z wiarą i patrząc na naszego Pana przechodzili ku Jego chwale. W środę, jak zawsze, spotykamy się o godzinie 18 na modlitwę. Gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być, byście przybyli na modlitwę, rozważanie słowa. Być może ten temat, który był dzisiaj poruszony, chcielibyście jeszcze o nim porozmawiać, także jest to czas, abyśmy się mogli spotkać i rozmawiać, ale też oczywiście modlić się. Także gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być. Tam jeszcze widzę, jest troszkę tych książek z tyłu. One, jeśli kogoś nie było ostatnio, nie wie, to są książki, które Vocatio przed końcem roku wysprzedawało po 1 grosz za sztukę. Więc kupiliśmy tam takie tytuły, które wydawały się być cokolwiek warte, ale no, musicie sami przeczytać, żeby stwierdzić, czy są czegoś warte, czy nie. Także jeżeli ktoś z Was coś tam zauważy, co chciałby wziąć, sobie przeczytać, to one są do wzięcia, te książki, bezpłatnie, nie bierzemy nawet grosza. Zresztą ja nawet na to za to nie zapłaciłem, bo ten brat, który to brał, jak chciałem mu zapłacić, on mówi, weź, przestań, mówi tam 4 złote czy coś, zapłacił za tą całą stertę książek, tam już tylko część została, ale no, nie chciał nawet wziąć tego, więc tym bardziej ja nie mogę, ale tak jak mówię, to taka po prostu promocja jakaś tam mieli, wy chcieli magazyny wyczyścić przed końcem roku. Przypominam też, że w kwietniu w Toruniu 13-14 kwietnia będzie konferencja dla braci z bratem Timem Savage'em, który już kilkakrotnie nas odwiedził, obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, więc częściej będzie bywał w Polsce. Na naszej stronie jest link do tej informacji o tej konferencji i też są nagrania z tej ostatniej konferencji, która była w marcu. Także już są nagrania wideo, tam są 4 wykłady tylko. Także jak ktoś z Was chciałby posłuchać tego brata, jego wykładów, gorąco zachęcam. Też gdzieś tam wcześniej zamieszczałem linki do tej konferencji dotyczącej małżeństw i narzeczonych i tego typu spraw. Także to też tam gdzieś jest z tej konferencji, która była latem zeszłego roku. Także też gorąco zachęcam do posłuchania, a braci szczególnie,